مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحا سرا خالق رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحا سرا خالق عین و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے گار وہ شاف آسیاں، بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، میں گناہ گار وہ شاف آسیاں، بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ مدینہ ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرن جو بنا فرش کا، وہ مدینہ مدینہ ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرن جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہ کہاں میں کہاں، میں سراپا آدم وہ سراپا وجود، ان پہ ہر دم سلام پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم سلام پہ ہر دم درود، وہ حقیقت میں افسانہ و داستان، ان کا میں مدح خواں وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ریا جس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا ہو سراپا عطا، شک نہیں ریا ذرا میں سراپا خطا ہو سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ گرد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں